بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد بعون الله الكريم tunaingia hivi sasa kwenye kipindi chetu cha tatu nacho ndio kipindi chetu cha mwisho kwa ratiba ya leo. Katika kipindi hiki tutasoma kitabu chenye kuitwa Kitabu al-Mar'a. Tunaomba utulivu kuna maufi hapa anaongea sana. Mwenye kutaka porojo atoke nje, teremka chini ya ghorofa kaongee huko, ukimaliza utarudi. Tunahitaji utulivu, pana watu nawasikia wanafanya fujo hapa. Tayib, kwenye kipindi hiki cha tatu tutaanza kusoma kitabu al-Mar'a, durusul mar'ati al-muslima. Ni kitabu cha mwanamke, darasa mbalimbali za mwanamke wa Kiislamu. Kitabu hiki barakallahu fikun kimeandikwa kama kinavyojionyesha hapo juu na al-faqir ila Allah Muhammad ibn Shami ibn Muta'in Shaybah al-Adawi al-Qurashi hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh huyu amekiandika kitabu hiki kwa ajili ya mafundisho kwa mwanamke wa Kiislamu. Al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Shami ibn Mata'in Shaybah al-Adawi al-Qurashi, kama tulivyosema, Sheikh huyu nasaba yake inaungana na babu yake wa juu kabisa, jadduhu al-a'la, ambaye ni as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhuma. Ama maelezo kuhusu kitabu hiki, amekiandika kwa malengo gani na kwa ajili ya nani, ameyatoa walillahi alhamd kwenye utangulizi wa kitabu hiki. Sasa bila ya kupoteza wakati, tuingie moja kwa moja kwenye al-muqaddima, kwenye kusoma utangulizi wa kitabu hiki. Qala hafidhahu Allah ta'ala al-muqaddimatu alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. أما بعد هذا ليتنغلية شيخنا سيما فقد يسر الله لي تأليف هذا الكتاب وحقيقة أمي بسيش الله كنغميمي فقد يسر الله لي وحقيقة أمي بسيش الله كنغميمي تأليف هذا الكتاب كوكتونغا هيش كتاب الذي كتاب أمباتو جعلته دروسا نمكجالي كتاب هيش ندراس معلوم الذي كتاب أمباتو جعلته دروسا nimekijalia kitabu hichi ni darasa maalumu, muwajahatan ila almar'ati, zenye kuelekezwa kwa mwanamke. Hizo darasa hizo zinaelekezwa kwa mwanamke. Muwajahatan ila almar'a, zenye kuelekezwa kwa mwanamke. Limakanati almar'ati alkarimati fil islam, kwa ajili ya nafasi ya mwanamke mwema katika Uislamu. limakanati almar'ati alkarimati fi alislam, kwa ajili ya nafasi ya mwanamke mwema katika Uislamu. Anasema wasammaitu hadha alkitaba, na nimekiita hichi kitabu, kwa maana nimekipa jina. Wasammaitu hadha alkitaba, na nimekiita hichi kitabu kitaba almar'a, kitabu cha mwanamke. Kisha anasema hafidhahullah ash-Sheikh Abu Musa, kunia yake huyu Sheikh ni Abu Musa Muhammad ibn Shami, wa inna hadha alkitaba yasluhu lima yali, wa inna hadha alkitaba, na hakika hichi kitabu yasluhu lima yali, kinasilihi kwa haya ambayo yanafuatia. Wa inna hadha alkitaba, na kwa hakika hichi kitabu yasluhu lima yali, kinasilihi kwa haya ambayo yanafuatia. Akataja mambo hapo takriban matatu. Mambo yote hayo yaliyotajwa yanafaa kwenye kitabu hiki, na ndiyo malengo ya kuandikwa kitabu hiki. Anasema alawal, jambo la kwanza ameweka namba moja hapo, rakamu alawal, an taqra'a kullu imra'atin hadha alkitaba, ni akisome kila mwanamke kitabu hiki. An taqra'a kullu imra'atin hadha alkitaba, ni akisome kila mwanamke kitabu hiki. Litastafida minhu, kwa ajili apate faida huyo mwanamke kutokea kwenye kitabu hicho. Litastafida minhu, kwa ajili apate faida huyo mwanamke kutokea kwenye kitabu hicho. Hatta taisha baqiyata umuriha fima yanfa'uha inda Allahi, mpaka aishi sehemu iliyobakia katika umri wake. Hatta taisha, mpaka aishi huyo mwanamke mwenye kusoma kitabu hiki. Hatta taisha, mpaka aishi baqiyata umuriha, sehemu iliyobakia katika umri wake huyo mwanamke. Fima yanfa'uha, katika lile ambalo linamnufaisha yeye huyo mwanamke. Fima, katika lile ambalo, yanfa'uha, linamnufaisha yeye huyo mwanamke. Inda Allahi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soma kitabu hiki mwanamke, upate faida kwa yale yaliyomo ndani ya kitabu hiki, ili uweze kuyaendesha maisha yako yaliyobakia katika umri wako, katika yale ambayo yatakunufaisha kwa Allah. Ha, ndicho ambacho anakisema hapa hafidhahullah. Kisha anasema wadhalika innama, na hilo kwa hakika si vinginevyo. Wadhalika, na hilo ambalo limetajwa la mwanamke kustafidi na kitabu hiki na kukisoma, haya jambo hilo halipatikani hivi hivi bwana. Wadhalika, na hilo, innama, kwa hakika sio vinginevyo. Tatafahamuhu almar'atu al'aqila, analifahamu jambo hilo mwanamke mwenye akili. Tatafahamuhu almar'atu al'aqila, analifahamu jambo hilo mwanamke mwenye akili. Allati, mwanamke ambaye, ta'tani bi akhiratiha, anaitilia umuhimu akhira yake. Ta'tani bi akhiratiha, anaitilia umuhimu akhira yake. Watasiru fi hayatiha, na anakwenda katika maisha yake. Watasiru fi hayatiha, na anakwenda katika maisha yake huyo mwanamke. Ala manhaji alquran, juu ya mfumo wa Qurani. Wasunnati nabawiyati almutahhara, na sunna za mtume zilizotakasika. Hilo ni jambo la kwanza hilo. Thaniyan, jambo la pili ambalo kitabu hiki kimeandikwa kwa malengo hayo. Jambo la pili, antakuma ad-dawratu nisaiya, ni kisimame kikosi kazi cha wanawake. Antakuma ad-dawru an-nisaiya, ad-dawru ndio sawa sawa, sio ad-dawra. Antakuma ad-dawru an-nisaiya tu ni kisimame kikosi kazi cha wanawake, wapatikane wanawake maalum. Wal masajidu, na misikiti. Allati, misikiti ambayo biha durusun linnisai, biha, katika misikiti hiyo au kunapatikana katika misikiti hiyo durusun linnisai, madarasa kwa ajili ya wanawake. Antakuma ad-dawru an-nisaiyatu, ni kisimame kikosi kazi cha wanawake, kipatikane kikundi cha wanawake. Wal masajidu, na misikiti. Allati, ambayo biha, katika misikiti hiyo durusun linnisa, zinapatikana darasa za wanawake. Kwa hivyo kikosi kazi hichi kisimame, kadhalika misikiti ambayo ndani yake zinapatikana darasa za wanawake, isimame pia misikiti hiyo. Bi iqamati dauratin fi hadha alkitabi lilmar'ati almuslima, kwa ajili ya kuzisimamisha semina katika kitabu hichi kwa ajili ya mwanamke Muislamu. Angalia maneno haya, katika malengo ya kuandikwa kitabu hiki na Sheikh ni ili watu wakitumie kitabu hiki kwenye kufanya daurat hii, wallah. Na hata mimi baada ya kusoma huu utangulizi kikanivutia kitabu hiki, kwamba kumbe kimeandaliwa kwa ajili ya kuweka daura na semina mbalimbali kwa mwanamke wa Kiislamu. Biiqamati dauratin, wanawake hawa wasimame, na hiyo misikiti pia isimame kuzisimamisha semina mbalimbali. Fi hadha alkitabi, katika hichi kitabu. Lilmar'ati almuslimati, kwa ajili ya mwanamke Muislamu. Si hayo tu ya kufanya semina. Wa amali ikhtibarati fi tilka ad-daurat, na kufanya mitihani katika hizo semina. Wa amali ikhtibarati fi tilka ad-daurat, na kufanya mitihani katika hizo semina. Lima'rifati mada istifadati al-mar'a min hadha al-kitab, lima'rifati, kwa ajili ya kujua. Mada istifadati al-mar'a, kiwango cha kufaidika mwanamke. Min hadha al-kitabi, kutokamana na kitabu hiki. Kwa hivyo si kusoma tu kitabu hiki kwenye semina mbalimbali, bali paandaliwe pia ikhtibarat, iandaliwe mitihani, wanawake wapewe mitihani waifanye kuhusu kitabu hiki baada ya kukisoma, ili tupate kubaini kiwango cha huyu mwanamke kufaidika na kitabu hiki kupitia hiyo mitihani itakayofanywa, itaonyesha namna gani wamekifahamu. Tunatamani na sisi tungekuwa na wakati wa ziada tungelifanya hili. Thalithan, jambo lingine la tatu katika malengo ya kuandikwa kitabu hiki. An ya'tania kullu rajulin, na hapa ni sehemu nyeti sana. An ya'tania kullu rajulin, na huu ni ujumbe kwa wanaume. An ya'tania kullu rajulin, ni atilie umuhimu kila mwanaume. Bi an yajitahida fi isali hadha alkitabi ila kulli imra'atin, wa yeye ajitahidi huyo mwanaume. An ya'taniya kullu rajulin, ni atilie umuhimu kila mwanaume. Bi an yajitahida, kwa yeye kujitahidi. Fi isali hadha alkitabi, katika kukifikisha hichi kitabu. bi an yajtahida, kwa yeye kujitahidi, fi isali hadha alkitabi, katika kukifikisha hichi kitabu, ila kulli imra'atin, kwa kila mwanamke, min ahlihi, miongoni mwa ahli zake, wake zake, mabinti zake, dada zake, na watu wa karibu. Ila kulli imra'atin, kwa kila mwanamke, min ahlihi, katika ahli zake, wa min qarabatihi, na katika ndugu zake wa karibu katika wanawake. Si hayo tu, wa an yahudhahunna, na awahimize hao wanawake, wa an yahudhahunna, na awahimize hao wanawake, ala qiraatihi, juu ya kukisoma kitabu hiki, wa tafahumihi, na kukifahamu, wa tatbiqi mashtamala alayhi, na kutekeleza yale ambayo, wa tatbiqi mashtamala alayhi, na kutekeleza yale ambayo kimekusanya kitabu hichi juu yake, wa tatbiqi mashtamala alayhi, na kutekeleza yale ambayo kimekusanya kitabu hiki juu yake, min tawjihatin, katika miongozo mbalimbali, min tawjihatin, katika miongozo mbalimbali, qaddallat alaiha, kwa hakika zimejulisha juu ya miongozo hiyo, qaddallat alaiha, kwa hakika zimejulisha juu ya miongozo hiyo, aladillatu, dalili, min alqur'ani wassunnati sahiha, kutokea kwenye Qur'ani na sunna iliyokuwa sahiha, ilman hali ya kuwa tukifahamisha, ilman hali ya kuwa tukifahamisha, annana, kwamba hakika sisi, lam nadhkur fi hadha alkitab, hatukutaja katika hichi kitabu, lam nadhkur fi hadha alkitabi, hatukutaja katika kitabu hichi, mina sunnati, katika sunna, illa ma huwa sahihun au hasan, isipokuwa ni kile ambacho nacho ni sahihi au ni hasan. Ahadithi zote ambazo shekhe wetu ameziweka katika kitabu hiki, ima zitakuwa ni sahiha au ni hasana. Anasema hafidhahullah, fa in kana fi ba'dhiha dha'fun, na ikiwa katika baadhi yake hizo hadithi pana udhaifu, fa in kana fi ba'dhiha dha'fun, na ikiwa katika baadhi yake hizo hadithi kuna udhaifu, faqad nabbahna alayhi, kwa hakika tumezindua juu yake, tumetoa tambihi, faqad nabbahna alayhi, kwa hakika tumezindua juu yake. Baada ya kusema hayo, anasema sasa hafidhahullah, as'alullaha an yanfa'a bihadha alkitabi, namuomba Allah amnufaishe kwa kitabu hiki, as'alullaha an yanfa'a bihadha alkitabi, namuomba Allah amnufaishe kwa kitabu hiki, kulla man qara'ahu, kila ambaye amekisoma kitabu hiki, kulla man qara'ahu, kila ambaye amekisoma, au hadda ala qiraatihi, au akahimiza juu ya kukisoma kwake hichi kitabu, au hadda ala qiraatihi, au akahimiza na kuhamasisha juu ya kukisoma kwake, au tabihi, baadhi ya watu wana kwenye au hadha ala qiraatihi, ili hamza kwa imewekwa madda, ni kosa hilo, ala qiraatihi au tabihi, au akahimiza juu kukichapisha, au tabihi, au kukichapisha kwake, akalihimiza hilo ha, au qama bitawzi'ihi, au akasimama kwa kukigawa kitabu hiki, akachapisha kopi akawagaia watu, au tadirisihi, au akakifundisha hichi kitabu. Shekhe ameomba dua Kwa wote hawa waliofanya kazi hii kwenye kitabu hiki, Allah awanufaisha kwa kitabu hiki. Kula man qara'ahu, amnufaisha kila ambaye amekisoma, au hadha ala qira'atihi, au wakahimiza juu ya kukisoma kwake, au tabi'ihi, au juu ya kukichapisha kwake, au qama bitawzi'ihi, au qama bitawzi'ihi, au akasimama kukigawa, au tadrisihi, au kukifundisha. Wa sallallahu wa sallam wa barak, na salimu Allah, na salimu na barikie, ala nabiyina Muhammadin, juu ya mtume wetu Muhammad, wa alihi wa sahbihi. Al-muallif aliandika utangulizi huu, الفقير إلى ربه محمد بن شامي ابن مطاع شيبة العدوي القرشي alianika ka utangulizi huu tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 1435 hijria. Sehemu ya kwanza ya kitabu hiki anasema hafidhahu Allah ta'ala, almar'atu wattauhid, mwanamke na tauhid. Na insha Allah ta'ala hichi kitabu kama kinavyoonekana ni kirefu, lakini sisi katika semina hii tumekusudia kusoma kwa hizi wiki mbili sehemu ya kitabu hiki. Kuna eneo tumelilenga tulisome ni kuanzia mwanzo hapo tulipoanza kwenye mukaddima, tutaendelea sisi mpaka kwenye topiki yenye kuzungumzia almar'atu watatawu bilhaji walumra. Mwisho wa topiki hii ndiyo eneo ambalo tutalisomesha katika daura hii, na kipande kilichobakia ambacho ni kikubwa zaidi na kina mambo mengi kitawekewa utaratibu wa kuendelea kusomeshwa kwenye madarasa ya wanawake, kwa kuangalia umuhimu wa kitabu hiki na namna kilivyokusanya mambo mengi kuwahusu wanawake, lakini pia kwa uslubu mzuri, kwa lugha nyepesi ambayo inafahamika. Kwa hivyo katika daura hii tutasoma sehemu tu ya kitabu hiki. Baadhi ya wanafunzi wamepata ile chapa ndogo ambayo tumeipunguza, kwa hivyo wale wenye ile chapa ndogo, basi hicho kiasi walichokuwa nacho kwenye hiyo chapa yao ndicho ambacho kitasomeshwa katika daura hii insha Allahu ta'ala. Almar'atu wa tawhid, mwanamke na tawhid, topiki ya kwanza kwenye kitabu hiki. Qala hafidhahu Allah ta'ala al-allamatu Abu Musa Muhammad Shami anasema, akimzungumzisha mwanamke, ayatuha almar'atu, e mwanamke, i'tani al-inayata tammata bitawhid, i'tani, tilia umuhimu, i'tani, tilia umuhimu, al-inayata tammata, umuhimu wenye kutimia, bitawhidi, kwa tawhid. Anakusihi mwanamke wa Kiislamu juu ya kuiendekeza na kuifuatilia tawhid, uitilie umuhimu. Walidha, na kwa ajili hiyo kuna mambo kadhaa anakuelekeza hapa hafidhahullah. Wahid, jambo la kwanza, u'budillaha wahdahu la sharika lahu, u'budillaha, muabudie Allah ewe mwanamke, wahdahu la sharika la, hali ya kuwa yuko peke yake, hana mshirika yeye, wa akhlisi lahu al-ibadata, na itakase ewe mwanamke kwa ajili yake yeye Allah ibada, wa akhlisi lahu, na itakase ewe mwanamke kwa ajili yake huyo Allah al-ibadata, ibada, moyo wako umtakasie ibada Allah subhanahu wa ta'ala, na usifanye ibada kwa ajili ya mwingine yoyote. Kama qala Allah ta'ala, na imekuja kwenye kitabu chenu hapo, kama qala ta'ala, kama alivyosema ta'ala, akaleta aya hapo katika suratul bayyinah Allah anawazungumzia ahlul kitab wal mushrikun, anawazungumzia watu waliopewa kitabu, mayahudi na manasara, kadhalika washirikina, na wanaingia wengine pia katika mukallafin. Qala ta'ala wama umiru, na hawakuamrishwa hao ahlul kitab na washirikina na wale wote ambao wamekalifiwa na sheria, wama umiru na hawakuamrishwa, illa liya'budu Allah, isipokuwa ni kwa ajili wamwabudu Allah, mukhlisina lahu ddin, hali ya kuwa wanamtakasia yeye dini, hunafaa, hali ya kuwa ni wenye kujielekeza kwenye tauhidi na kuacha shirki, hunafaa, hali ya kuwa ni wenye kujielekeza katika tauhidi na kuacha shirki. Ndio alhanif, alhanif huwa almuqbilu ala Allah almu'ridu amma siwah, wa yuqimu salata, na wasimamishe swala, wa yutu zakata, na watoe zaka, wa dhalika dinu alqayima, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Utaona aya hii imetaja ibada lakini pia imetaja ikhlas. Anaendelea shika kisema wahdhari minashirki, na tahadhari ewe mwanamke kutokana na shirki. Wahdhari minashirki, na tahadhari ewe mwanamke kutokamana na shirki. Usimshirikishe Allah ewe mwanamke katika ibada zako, ikawa unamwabudu Allah na unaviabudia vingine, au ukafanya mambo ambayo yanahesabika ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kuendekeza matambiko, ikawa wewe ni mtu wa matambiko ya kwenu, matambiko ya makabila yale, tambiko halikupiti bwana, utajichanga nauli, utaweka vibubu, utacheza vibati ili tarehe ya kwenda kwenu kwenye tambiko uende huko kwenye mizimu ya babu yenu, usifanye hivyo. Au kawa tabia yako ni mwanamke mshirikina, kiguu mosi, kiguu pili kwa waganga, waganga wote wanawajua wewe, mambo yako hayaendi mpaka ukaroge, huna imani. Imra'atu mushrika, mwanamke mshirikina. Shekhe hapa anatahadharisha akiwaambia wanawake, wahdhari minashirk, na tahadhari ewe mwanamke na mambo ya shirk, wacha ushirikina. Asema fa inna akbar alkabair, na hakika dhambi kubwa zaidi katika madhambi makubwa. Fa inna akbar alkabair, na hakika dhambi kubwa zaidi katika madhambi makubwa, alishraku billahi, ni kumshirikisha Allah. Hii wallah, hakuna dhambi ambalo ni kubwa zaidi ya ushirikina. Ashirku a'zamu dhambin usiya Allahu bihi, shirki ndiyo dhambi kubwa zaidi ambalo Allah ameasiwa kwa dhambi hilo. Kwa hivyo anakuambia hakika dhambi kubwa zaidi katika hayo makubwa ni kumshirikisha Allah. Lihadithi Abdirrahman ibn Abi Bakrata an abihi radiyallahu anhu, na hiyo ni kupitia hadithi Abdirrahman ibn Abi Bakrata rahimahullah an abihi, kutokea kwa baba yake Abdirrahman. Anasimulia hadithi hii kutokea kwa baba yake as-sahabiyu al-jalil akiitwa Abu Bakra Nufayu ibn al-Harith, Nufayu ibn al-Harith radiyallahu anhu qal, amesema sahaba huyu Abu Bakra, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ala unabbiukum bi akbar al-kaba'iri thalathan, ala unabbiukum, ye nisikuzindueni nyinyi ala unabbiukum, je nisikukhabarisheni nyinyi, nisikupeni habari. Ala unabbiukum, je nisikupeni habari, wengine usema hivi nisikupeni habari, bi akbari lkabair, kwa kuhusiana na dhambi kubwa zaidi katika madhambi makubwa. Bi akbari lkabair, kwa kuhusiana na dhambi kubwa zaidi katika madhambi makubwa. Thalathan, akalisema hilo mara tatu. Maneno haya akayarudia Mtume alayhi salatu wassalam mara tatu. Ala unabbiukum bi akbari lkabairi, hivi nisikukhabarisheni kuhusiana na dhambi kubwa zaidi katika madhambi makubwa. Maneno haya akayasema mara tatu. Qalu, wakasema, bala ya Rasulullah, kwa nini basi, tuambie e Mtume wa Allah. Qalu, wakasema, bala ya Rasulullah, tuambie ewe Mtume wa Allah, tupe habari hizo. Mtume akayataja madhambi hayo. Qal, al-ishraku billahi, ni kumshirikisha Allah, min akbari al-kabair. Kwa hivyo alivyotaja yale madhambi makubwa, la mwanzo ambalo limetajwa hapa ni shirki. Al-ishraku billahi, ni kumshirikisha Allah. Wa uququl walidain, na kuwaasi wazazi wawili, ikawa ni mtoto muasi usiokuwa na heshima wala na huruma kwa wazazi, linafuatia hilo kwa ukubwa baada shirki. Wa uququl walidain, na kuwaasi wazazi wawili. Riwaya inasema wajalasa, na akakaa, ai jalasa mu'tadilan, akakaa hali ya kuwa yuko sawasawa, akanyooka kwenye ukaaji wake. I'tadala janisan, akanyooka hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Wajalasa, na akakaa kwa kunyooka. Wakana muttakian, na alikuwa ni mwenye kuegemea. Ai musnidan dhahrahu au jambahu ila shay'in, alikuwa kabla ya hapo ameuegemeza mgongo wake au ubavu wake kwenye kitu. Lakini kwa uzito wa maneno ambayo anataka kuyasema, akaona akae vizuri kwanza. Wajalasa, na akakaa sawasawa. Wakana muttakian, na alikuwa ni mwenye kuegemea kwa mgongo wake. Faqal, akasema, baada ya kubadilisha mkao sasa, alikuwa ameegemea akakaa sawa alayhi salatu wassalam, akanyooka. Faqal, akasema, ala wa qawlu zur, tambueni na kauli ya uongo katika madhambi makubwa, na hili nalo. Ala, zindukeni, tambueni, zote ni maana zake hizo. Ala, zindukeni, tambueni, wa qawlu zur, na maneno ya uongo katika madhambi makubwa ni hili. Ikawa Muislamu anasema uongo, rajulun kadhab, imra'atun kadhaba, kabira min kabairi dhunub. Qal, anasema Abu Bakra rawi alhadith, fama zala yukarriruha, hakuacha kuendelea ni mwenye kulikariri neno hilo. Fama zala yukarriruha, hakuacha kuendelea analikariri neno hilo. Fama zala yukarriruha, hakuacha kuendelea analikariri neno hilo. Wa qawlu zur, wa qawlu zur, na maneno ya uongo, maneno ya uongo. Ikawa alayhi salatu wassalam anaendelea kukariri maneno hayo. Fama zala yukarriruha, hakuacha kuendelea anakariri neno hilo. Hatta qulna, mpaka tukasema sisi, laitahu sakata, laiti yeye angelinyamaza. Wakamhurumia Mtume alayhi salam kwa vile anavyokuwa anasema, wakatamani lau angenyamaza, kwamba basi imetosha, tumeshasikia. rawahu al-Bukhari. Hadithi hii amepokea nani? Al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.